أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Hurufu mahzaya geldik. Ve thani ikincisi. Yani ma yekunul i'rabu fihi bil hurufil mahdati. Ve thani ikincisi ne? Ma o ki o kısım ki yekun oluyor el i'rabu fihi orada i'rab oluyor bil hurufil mahdati. Tamam. Mahda harflerle oluyor. Yani vav, elif, ya. İrab tam olur o zaman. Evet. Tamam mı? Vav, ya. Veyahut da vav, ya. Veyahut da elif, ya. Tamam. İmma, bu da aynı. Hareket-i mahzada olduğu gibi. İmma ya tamul i'rabi, ya irabı tam olucudur. Yani üç halde üç harfi alıyor. Refine vav, nasbına elif, cerrine ya, irap oldu tam. Ve o nedir? En yeküne olması, raf'uhu, onun ref halinin bil vavi, vav ile ve nasbuhu, nasb halinin olması bil elifi, elif ile ve cerruhu, cerr halinin de neyle olmasıdır? Bil ya'i, ya ile olmasıdır. Tamam. Ve zalike bu mu'rab. Ve zalike bu, yani tammul i'rabi fima bil hurufil mahdati. Bu mahda harfler ile olan bu tam i'rab, yani refi vav, nasbı elif, cerri ya ile olan mu'rab. El esma'u isimler. Öyle isimler ki es siddetu, 6 tane isim. 5 değil, 7 değil, 6 tane isimdir. Yani vav ile merfu oluyor, elif ile mensup, ya ile. Ebuke, ebake, ebike, ehuke, ehake, ehike. Tamam mı? Bunun gibi yani. 6 tane isim. Öyle 6 isim ki el mu'telletü. Mu'telle ne demek? İllet harfi var bunların hepsinin ahirinde. Tamam mı? Mu'telle olan. 2 tane sıfat getiriyor bunlar. Sıfatı kaşifedir yani. Sana ne olduğunu ortaya koyuyor. Tamam. Ahirinde ne var bunların hep? İllet harfi var bak. Ebun, ebevun. Ehun, ehevun gibi. El mudafetü ve mudaf olan isimler. Buna mudaf olacak ama nereye mudaf? İlâ gayri ya il mütekellimi. Mütekellim yasının dışındaki bir isme. Mütekellim yasına muzaf olmayacak. Çünkü mütekellim yasına muzaf oldu mu irabı takdiri olur. Ca'eni ebi, ra'yeti ebi, meraktu bi ebi, irabı takdiri olur. Merfu'un bi dammetin mukadderatin. Mensubun bi fethatin mukadderatin. Mecrurun bi kesratin mukadderatin. Harf ile mu'rab olamaz. Ne oldu halde bu altı isim? Müfradeten. Bunlar müfret olacaklar. Tesniye ve cemi olmayacak. Tesni olursa tesni olarak irablanır. Cemi olursa cemi olarak irabını alır. Mükebberaten ve bunlar mükebbere olacak. İsmi tasgır olmayan. Ebun, Übeyyun ismi tasgır. Bak Übeyyun, Übeyyen, Übeyyin. Dammeyle, fetayla, kesreyle murab oluyor. İsmi tasgır olursa. Bunlar ne olacak? İsmi tasgır olmayacak. Mükebbere olacaklar. Şimdi toplayalım o zaman. Müfret mükebbere olduğu halde. Müfret ve mükebbere olduğu halde mütekellim yasının gayrisine muzaf olan esma-i sitte-i mu'telle. Tamam. Ve hiye o esma-i sitte-i mu'telle olan isimler nedir? Ebuhu. Ebuhu kelimesi var. Ebuhu ref halinde. Ebahu nesb halinde. Ebihi cerr halinde. Ve ehuhu. Ehuhu kelimesi. Görüyor musun? Zamire muzaf olmuş yani. Evet. Mütekellim yası değil o. Ehuhu ref halinde. Ehahu nesb halinde. Ehihi cerr halinde. Ve hamuha o kadının kocası tarafından yakını. Tamam mı? Kocasından yakını yani. Onun için ha'ya muzaf olmuş. Kadına raci zamir. Kadının yakını. Ama nasıl yakın? Kocası tarafından. Kayne, kayınpederi. Tamam. Ve hamuha. Hamaha. Hamiha. Tamam. H Hamuha. Hamuha. Merfun bil vav. Hamaha. Mensubun bil elif. Hamiha. Mecrurun bil ya. Ve henuhu. Henuhu. Onun zikri çirkin olan şeyi. Zikredilmesi ayıp olan şeyi. Veyahut da vasfı, özelliği. Bu manaya da gelir. Sıfatı kabihası yani. Tamam. Zikri çirkin olan şeyler. Tamam mı? Onlar da hen kelimesi kullanılıyor. Henuhu, henahu, henihi. Henuhu, merfun bil vaf. Henahu, mensubun bil elif. Henihi, evet, mecrurun bil ya. Ve fuhu, onun ağzı. Fuhu, merfun bil vaf. Fahu, mensubun bil elif. Fihi, mecrurun bil ya. Ve zu malin. Bu mala muzaf oldu bak. Zu kelimesi zamira muzaf olmaz. Onun için. Zu sahip demek. Sahibu malin demek. Zu malin. Mal sahibi. Zu ilmin. İlim sahibi. Zu şerafin. Şeraf sahibi. Zu izzetin. İzzet sahibi. Tamam mı? Evet. Zu merfu'un bil vah. Zu malin. Za malin. Mensubun bil elif. Zi malin. Mecrurun bil ya. Şimdi 6 tane ismi gördün mü? Evet. Eb, Eh, Ham, Hen, Fu, Zu. Bu 6 isim. Bunlar merfu'un bilva, mensubun bilya, mecrurun, mensubun bil elif, mecrurun bilya. Tamam. Anladın? Evet. Evet. Nah. Peki. Câena ebul kâsimi aleyhisselam ve saddakna ebel kâsimi aleyhisselam ve âmennâ bi ebil kâsimi aleyhisselam. Evet, câe geldi. Kime? Na, bize geldi. Kim geldi? Ebul kâsimi. Ebul kâsim Muhammed Mustafa. Ebul kâsim künyesi Efendimiz'in. Kâsim'in babası demek. Ebul kâsimi. Muhammed Mustafa bize geldi. Ebul Kasım. Tamam. Ve saddakna, biz tasdik ettik. Kimi? Ebel Kasimi. Kasım'ın babası. Ebel Kasım yani. Muhammed Mustafa'yı tasdik ettik. Ve amennâ, biz iman ettik. Bi Ebil Kasimi aleyhisselam. Ebil Kasım'ı ne yaptık biz? Ona iman ettik. Şimdi burada dikkat edeceğim bir şey var. Ref Ali Vav. Burada. Nasbali elif, cerrali ya. Fakat bu ebu kelimesi kendisinden sonra elif lamlıya karşılaştığından dolayı el kasım gibi elif lamlı. İrab lafzı değil, takdiridir. Ebul kasım. Vavu okumuyorsun. Ebuke dedin mi? Merfun bil vav. O vav zahirdir. Okunuyor. Tamam, İrab lafzı olur. Ama ebul kasimi dedin mi? İrab takdiri olur. Tamam, oraya dikkat edeceksin. Evet. Evet. Câene ebul kasimi derken bizim burada aradığımız ebudur. Müfret mükebberi olduğu halde mütekellim yasının gayrısına muzaf olan esma. Neye muzaf olmuş? Kasım'a. Kasım'a. Mütekellim yası değil. Mütekellim yasının gayrısına muzaf olan esma-i siteyi muhtelle olmak üzere. Mutelleden. Mutelleden olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren. Vav ile 3 hal, 3 harf, irabı tam, hurufu mahza. Güzel. Saddakna bir ve saddakna ebel kasimi derken bizim burada aradığımız ebadır. Müfret mükebberi olduğu halde mütekellim yasının gayrısına muzaf olan esma-i sitte-i mutelle olmak üzere esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere murettir. Haleti nasbı lafzen. Çünkü kendisi 6 tane isim değil. O isimlerden bir tanesidir yani bu. Değil mi? O esma-i sitte-i mutelleden bir isimdir yani. İsmun mu'tellun yani. Bu bir tanesidir o. Diye 5 tane daha var. Esma-i Sitte'yle bu ise öbürleri nedir? Haleti nasbı takdiren elif ile 3 hal 3 harf irabı tam hurufu mahsa. Amenna bi ebil kasimi derken bizim burada aramız ebidir. Müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasının gayrısına muzaf olan esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere mureptir. Haleti cerri takdiren ya ile 3 hal 3 harf irabı tam hurufu mahsa. Güzel. Ve imma ya, bu hurufu mahsa ya böyle tam iraptır ve imma ya Nakısul i'rabi, i'rabı nakıstır. İmma tamul i'rabi dedik. İkincisi, imma nakısul i'rabi. Yani, yekûnül i'rabu bil harfeyni. İ'rab iki harf ile oluyor. Tamam. Hı. Üç halde iki harf. Vav ya, elif ya. Vav ya, elif ya. Vav ya oldu mu cem-i müzekker-i salim, elif ya oldu mu tesniye ve mülhakatı olacak. Tamam. Evet. Ve huve o nakıs i'rab. Evet. Ve huve o nakıs i'rab. Ane üzerine olucudur. Ala kısmeyni iki kısım üzerine olucudur. Kısmun bir kısım. Ref'uhu onun ref hali neyle? Bil vavi vav ile olucudur. Ve nasbuhu ve cerruhu onun nasb hali ve cerrali neyle olucudur? Bil ya'i ya ile olucudur. Ve zalike bu. Yani ref'i vav, nasb'ı ve cerri ya ile olan bu nakıs irab sahibi olan mureb nedir? Cem'ül müzekkeri, müzekkerin çoğulu. Öyle çoğul ki es-salimu, salim çoğulu. Müslimun, müslimune. Müminun, müminune. Nasirun, nasirune. Madrubun, madrubune. Tamam? Bak. Madrubune. Merfu'un bilvah. Madrubine. Mensubun ve mecrurun bilya. Bilya. Müslimune, müslimine. Müminune, müminine. Başka? Ve ulu, ulu kelimesi bir de. Ulu. Zunun lafzından olmayan cemisidir bu. Tamam. Zunun lafzından olmayan cemisi. Ulu lafzı. Evet. Sahipler demek. Ulu ilmin. Ulu ilmin. İlim sahipleri demek. İlim sahipleri. Evet. Daha ve işrune, bir de işrune kelimesi, işrune, işrine, işrine, ulu, uli, ulu ilmin, uli, ca'e geldi, ulu ilmin, ilim sahipler. Ra'ytu ben gördüm kimi, uli, uli ilmin, ilim sahiplerine. Merartu ben uğradım kime, bi uli ilmin, ilim sahiplerine bak. Merfu'un bil vav, mensubun ve mecrurun bil ya. Ve işrune, işrune kelimesi ve ehevatuha, bir de işrunun kardeşleri. Telâthûne, 30, erba'ûne, 40, hamsûne, hamsûne, 50, sittûne, 60, seb'ûne, 70, semanûne, 80, tis'ûne, 90. Bunlar ref halinde böyle vav. Nasb ve cer oldukları zaman 20, 30, 40, 50, 60 neyse. Tamam. Ne gibi nahvu. Şimdi bak bir tane örnek veriyor bize. Cem müzekker salim. Mülhakata örnek vermemiş. Sen biz verdik ona. Hı hı. Değil mi? Ca'e geldi. Ca'e geldi. Kim geldi? 20, 20 raculen adam. 20. Merfun bilva. Ra'ytu ben gördüm. 20 raculen. 20 adamı gördüm. Sellemtü selam verdim ala 20 racule. 20 adama selam verdim. Bak. Merfu'un bil vav, mensubun ve mecrurun bil ya. Tamam? Evet. Onlar da mülhakata da örnek verdik yani. Şimdi cem müzekker salime örnek. Nahvu şunun gibi. Ca'ena el murselune aleyhimüsselamu terkibindeki el murselune lafzı. El murselune merfu lenu fa'il. وصدقنا المرسلين عليهم السلام المرسل منصوب بالياء لأنه مفعول به وآمنا بالمرسلين المرسل مجرور بالياء لأنه وقع بعد حرف الجر değil mi? Evet. Ca'ya geldi kime nabize el murselune peygamberler bize geldi aleyhisselam. Selam onların üzerine olsun. Ve saddakna biz tasdik ettik, doğruladık Kimi? El murseline, o peygamberlere aleyhisselam. Ve amennâ, biz iman ettik kime? Bil murseline aleyhisselam. Peygamberlere biz iman ettik. Câene el murselûne derken bizim burada aradığımız el murselûnedir. Cemî müzekkeri salim olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen vav ile üç hal, iki harf, irab-ı nakıs, hurufu mahsa. Saddakne el murseline derken bizim burada aradığımız el murselinedir. Cemî müzekkeri salim olmak üzere murettir. Haleti nasbı lafzen ya ile üç hal, iki harf, irab-ı nakıs, hurufu mahsa. Ve amennâ bil murseline derken bizim burada aradığımız el murselinedir. Cemî müzekkeri salim olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile üç hal, iki harf, irab-ı nakıs, hurufu mahsa. Evet. Nakıs irab iki kısımdır. Birincisi cem'i müzekkeri salim. Refi vav, nasb-ı cerri ya. Ve kısmın bir kısımda ref'uhu, onun ref'ali bil elifi, elif ile. Ve nasb'uhu, onun nasb'ali ve cerruhu, onun cerrali neyle? Bil ya'i, ya ile. Ve zalike bu mureb. Evet. Hangi mureb? Yani ref'i elif, nasb-ı cerri ya. Kalemani. Merfu'un bil elif. Kalemeyni. Kalemeyni. Mensubun ve mecrurun bil ya. Bil ya. Gulamani. Merfu'un bil elif. Gulameyni. Gulameyni. Mensubun ve mecrurun bil ya. Tamam? Evet. Evet. Ve zalike bu et tesniyetü müsennadır yani. Ha, tesniye derken müsenna. Tesniye. Müsenna ikil olan isim. El ismül müsenna. Tesniye olan isim. Tesniye. Kalemon bir kalem. Kalemani. Nasirani. Madrubani. Madrubetani. Madrubetani. Bak. Madrubetün müfret. Madrubetani. Madrubeteyni. Madrubeteyni. Anladın? Bir de mülhakatı var. Vesnani. İsnani kelimesi. Sadece isnani değil. İsnetani. Fintani. Onlar da. Ve kila. Kila kelimesi. Bir de müennesi kilta. Her ikisi demek. Bunlar ne oldu halde? Mudafen ila mudmerin. Bu kila ne oldu halde? Hale kevnihi mudafen. Muzaf olduğu halde nereye? İla mudmerin zamire. Kilahuma. Kiltahuma. Kileyhima. Kilteyhima. Tamam. İsmi zahire muzaf olursa kiler racüleyni. Kiler racüleyni. Kiler racüleyni. Kiltel mer'ateyni. Kiltel mer'ateyni. Kiltel mer'ateyni. İrab 3 halde de takdir olur. Tamam. Evet. Harekeyle İrab 3 halde de takdir olur. İsmi zahire muzaf olursa damire muzaf olmazsa. Damire muzaf olursa merfu'un bil elif, mensubun ve mecrubun bil ya. Kila huma, kiley hima, kiley hima, kilta huma, kiltey hima, kiltey hima. Tamam? Evet. Şimdi bu da mülhakattan örnek veriyor ha. Tamam mı? Tesniye isim vermemiş. Mülhakına. Mülhakattan örnek veriyor. İthnani. Biz öbürünün örneğini verdik değil mi? Evet. Verelim biz ona bir örnek. Ondan sonra bunu okuyalım. Ca'e geldi nabize. Gulamani. İki köle bize geldi. Gulamani. Merfu'un bil elif liyennu fa'il. Ra'aytu ben gördüm ki bir gulameyni. İki. Mef'ulun bi mensubun. Ve alametun nasbihi el-ya. Tamam. Sellemtu selam verdim ala gulameyni. İki gulama ne yaptım? Ala gulameyni. Mecrurun bilya. Evet. Tamam. Tesniye olmak üzere mureb. Haleti refi elifle oluyor. Nasb-ı cerri? Ya ile oluyor. Ya ile. Şimdi mülhakkata örnek. Nahu. Ca'e geldi nabize el ifnani. İki. İki şey bize geldi. Kilahuma. Onun her ikisi geldi. Tekit olmuş bak bu. Tekit. Mamul bittebaiye. Tamam? Evet. Müekket neyse müekketin irabı da aynı oluyor. Bak müekket merfu, müekket de merfu. Kilahuma herkese. Ey yani el kitabu, kitap geldi. Ve sünnetü, ve sünnet bize geldi. Ve tebaana, biz tabi olduk. İttebe'a fiil na damir merfu muttasıl mahallen merfu fail. Ne lazım? Mef'ulü bih. Neye tabi olduk? El ithneyni. İkisine. Kitaba ve sünnete tabi olduk. Kileyhima. O her ikisine de biz tabi olduk. Hem kitaba hem sünnete ittiba ettik. Tabi olduk. Uyduk. Ve amilna. Biz amel ettik. Amile fiil na damir merfu muttasıl mahallen merfu fail. Neyle amel ettik? Bil ithneyni. Ba harfi cer el ithneyni mecrurun bilya. İkisiyle amel ettik. Kileyhima. O her ikisiyle. Yani hem kitap hem de sünnetle, yani Kur'an ve hadisle biz ne yaptık? Amel ettik. Evet. Ca'ene el ithnani kilahuma derken bizim burada aradığımız el ithnanidir. Tesniyeye mülhak olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen elif ile üç hal, iki harf, irab-ı nakıs, huruf-u mahsa. Yine bizim burada aradığımız kilahumedir. Tesniyeye mulhak olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen elif ile üç hal, iki harf, irab-ı nakıs, huruf-u mahsa. Ve tebe'ne el isneyni kileyhima derken bizim burada aradığımız el isneynidir. Tesniyeye mulhak olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen ya ile üç hal iki harf irab-ı nakıs hurufu mahsa. Yine bizim burada aradığımız kileyhimedir. Tesniyeye mulhak olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen ya ile üç hal iki harf irab-ı nakıs hurufu mahsa. Ve amilna bil isneyni kileyhima derken bizim burada aradığımız el isneynidir. Tesniyeye mulhak olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile üç hal iki harf irab-ı nakıs hurufu mahsa. Yine bizim burada aradığımız kileyhimadır. Tesniyeye mulhak olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile üç hal iki harf irab-ı nakıs hurufu mahsa. Evet. Hurufu mahsa da bitti. Geldik. Hareke ma'al hazfa. Fiil mudarilerdeki irab'a geldik. Oradan devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.